ڈبی میں اگر صابن رکھتے ہیں تو ڈبی میں پانی ہوتا ہے اور صابن بھی اس میں نہا رہے ہیں, پانی بھی جا رہا ہے, ویسے گل گل کے ختم ہو رہا ہے. تو یہ جو احتیاطیں ہیں نا, یہ احتیاطیں مطلب یہ سمجھیں کہ اس کی برکت بھی ہے. جیسے فضول خرچی, اس کا تو نقصان ہی نقصان ہے. اور اگر ہم آج کل اپنے حال پر غور کریں نا, تو اس میں فضول خرچی کا بڑا عنصر ہے. جیسے ایک بڑے میاں کے متعلق آیا, ایک بڑے میاں کے متعلق آیا کہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب آنکھوں سے دکھائی بڑا کم دے رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بڑے میاں آپ بوڑھے ہو گئے ہو نا, یہ اس لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب سنائی بھی کم دیتا ہے. تو انہوں نے کہا بڑے میاں بڑھاپا ہے نا, اس وجہ سے آپ کو یہ سنائی کم دیتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب چلتا ہوں نا تو پیروں میں بھی گھٹنوں میں بڑا درد ہوتا ہے. تو حکیم صاحب یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بڑے میاں بڑھاپا ہے نا تو اس لیے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب جب لیٹتا ہوں نا تو نیند بھی نہیں آتی ہے. تو حکیم صاحب نے کہا کہ بڑے میاں بڑھاپا ہے نا تو اس لیے سارا بڑے میاں کو تو غصہ آ گیا, کہا جی حکیم ہے, کہہ رہا ہوں پیر میں درد ہو رہا ہے تو کہہ رہا بڑھاپا ہے, کہہ رہا ہے آنکھوں میں نظر آتا ہے تو کہہ رہا بڑھاپا ہے, سنائی کم دیتا ہے کہ بڑھاپا ہے, حکیم ہے کیا ہے, جس بات کو دیکھو بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے, کیسا علاج کرتے ہو؟ تو حکیم صاحب کہنے کے بڑے میاں جو آپ کو غصہ آ رہا ہے نا, یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے آ رہا ہے. تو کئی ایسی چیزیں کہ ہم اپنے اس معاملے کو مطلب دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہمارا سیٹ ہو جائے نا, اگر یہ معاملہ ہمارا سدھر جاتا ہے تو ہماری بڑی جو ہے نا اس میں ہم کو برکتیں مل سکتی ہیں. لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہم بسا اوقات ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ نہیں کرتے, اور اگر ان چھوٹی باتوں کو نوٹ کرنا شروع کریں, احتیاطیں کرنا شروع کریں, تو انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی. امیر علیہ سنت کی سیرت پہ دو رسالے مکتبۃ المدینہ نے, ویسے تو کئی ہیں, دو رسالے, حقوق العباد کی احتیاطیں اور پیکر شرم و حیا, یہ رسالہ پڑھنے کی تمام اسلام میں نیت فرما دیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف رسالة زياد درود السلام پیج نمبر 12 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 4 جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے رمضان المبارک کا آج 24واں روزہ ہے, نماز عصر کے بعد عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز میں بکثرت جمع ہیں, معتکف ہیں. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ابھی بے ثواب. دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر ملا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سونا بہت چمکدار ہوتا ہے, عورتیں تو سونے کے ہار پہنتی ہی ہیں, مگر مرد بھی کڑے یا انگوٹھی پہنتے ہیں. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ کیا مرد سونے کی انگوٹھی پہن سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا اپنے بچوں کو پہنا سکتا ہے؟ اور اگر مرد کو انگوٹھی پہننی ہو تو کون سی پہنے؟ مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا. نابالغ لڑکے کو سونے چاندی کا زیور پہنانا حرام ہے, اور جس نے پہنایا وہ گناہگار ہوگا. یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے, یہ الگ سے مدنی پھول ہے. مزید مدنی پھول, مرد کے لیے وہی انگوٹھی جائز ہے جو مردوں کی انگوٹھی اتنے ہو, یعنی صرف ایک نگینے کی ہو, کہ بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے, کہ یہ انگوٹھی نہیں بلکہ چھلا ہے. اور اگر اس میں کئی نگینے ہو تو اگرچہ وہ چاندی ہی کی ہو مرد کے لیے ناجائز ہے. اس طرح مردوں کے لیے ایک سے زیادہ جائز والی انگوٹھی پہننا یا ایک یا زیادہ چھلے پہننا بھی ناجائز ہے, کہ یہ چھلا انگوٹھی نہیں. عورتیں چھلے پہن سکتی ہیں, اس میں وزن اور نگینے کی تعداد کی کوئی قید نہیں. اب مرد کون سی انگوٹھی پہن سکتا ہے یہ بھی نوٹ کر لیجیے. چاندی کی ایک انگوٹھی, ایک نگ یعنی نگینے کی, نگ کو انگریزی میں اسٹون مانے پتھر, مطلب پلاسٹک کا ہو پتھر کا ہو کوئی نگ ہو. یہ جو فیروزی کلر کی چیز ہے اس کو نگ کہیں گے, یہ جو نظر آ رہی ہے جی فیروزی گرین, تو یہ نگ کہلاتے ہیں. شاید اب نگ میں ہاں اسٹون یا نگ آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارے سننے والے. تو ایک نگ ہونا ضروری ہے, نگ کے وزن کی کوئی قید نہیں ہے. البتہ چاندی کا وزن جو ہے نا وہ 4.5 ماشے سے کم ہو, یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو. 374 میں 374. تو چاندی کی انگوٹھی ایک جائز ہے جس میں ایک نگ ہو. نگ کے وزن کی کوئی قید نہیں کتنے وزن ہو, البتہ چاندی جو ہے وہ 374 گرام سے کم ہو, پوری بھی نہ ہو زیادہ بھی نہ ہو. تو اس یہ انگوٹھی پہننا جائز ہے, اگر یہ بے حاجت مہر یعنی جس اسٹامپ کی اصل مسئلہ ہے کہ جس کو اسٹامپ لگانے کی ضرورت ہے اس کے لیے یہ انگوٹھی پہننا سنت ہے, جو ابھی میں نے وزن جس کا بیان کیا. اور جس کو اسٹامپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اگر یہ انگوٹھی پہننا چاہے تو ہے جائز, کیونکہ اس کے علاوہ تو کسی دانت کی یا کسی وزن کی جائز ہی نہیں ہے, صرف یہ ایک انگوٹھی جائز ہے. لیکن جس کو اسٹامپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ انگوٹھی پہننے ہی نہیں. مجھے کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کہ آپ انگوٹھی کیوں نہیں پہنتے, تو سنت ہے میں اسٹامپ نہیں لگاتا. اسٹامپ لگانے والا جیسے کوئی قاضی ہو جج ہو مفتی ہو تو پہلے یہ اسٹامپ لگاتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ لکھا ہوا تھا, یہ انگوٹھی سے مہر لگائی جاتی تھی. لیکن اس دور میں اب انگوٹھی کا چلن نہیں ہے مہر کے لیے, اب وہ اسٹمپ لگائی جاتی ہے وہ بھی جائز ہے. تو بہرحال یہ کہ انگوٹھی پہننا جو ہے یہ ویسے سنت نہیں ہے, پہنے تو گناہ بھی نہیں ہے, بچنا اچھا ہے بہتر ہے. جائز انگوٹھی بھی تکبر یا زنانہ پن کا سنگار یعنی لیڈیز اسٹائل کی ٹپ ٹاپ یا اور کوئی غرض مضموم یعنی قابل مذمت مقصد نیت میں ہو تو ایک انگوٹھی کیا, اس نیت سے تو اچھے کپڑے پہننے بھی جائز نہیں. عیدین میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے مگر مرد وہی جائز والی انگوٹھی پہنے. عید الفطر اور بقر عید جو آتی ہے تو اس عید میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے, لیکن وہی 374 ملی گرام کم وزن چاندی, اتنی بھی نہیں 374 یعنی 374 گرام چاندی بھی نہ ہو, 374 ملی گرام 374 ملی گرام سے کم ہو, پوری بھی نہ ہو اتنی اور اس سے زیادہ بھی نہ ہو چاندی. نگ ہو, نگ کا وزن کتنا ہو, نگ ایک ہو, ایک سے زیادہ نگ بھی جائز نہیں. یہ مردوں کی انگوٹھی کا بتا رہا ہوں. تو اس طرح کی انگوٹھی عید کے دن مستحب ہے, پہنے تو ثواب ملے گا مستحب کی نیت سے پہنے گا تو, لیکن یہ کئی کئی انگوٹھیاں جو پہنتے ہیں تو یہ نہیں, مطلب جائز نہیں ہے. اور انگوٹھی جو مرد جائز انگوٹھی بھی پہنے نا تو بہتر یہ کہ اس کا جو نگینہ ہے نا یہ ہتھیلی کی طرف رکھے, یہاں نہ رکھے, یہ برت کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں لارکانہ سے بات کر رہا ہوں, میرا گاؤں ہے گل محمد گرکھوتا. یہ بتاؤ مجھے بابا جان, یہ جو پیٹ میں ماں کا بچہ ہو اس کا فطرہ دینا لازمی ہے؟ یہ مجھے جواب شخص نہیں ہے. نہیں, یہ بچہ جب باہر آئے گا نا تب اس کے احکام بنیں گے فطرے کے, کہ باپ پر اگر فطرہ واجب ہے تو اپنی نابالغ اولاد کا بھی واجب ہوتا ہے. اب نابالغ اب پیٹ میں ہی ہے تو اب پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا, کوئی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی ہو تب بھی واجب نہیں ہوتا, اور گارنٹی ہوتی بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد سہیل اتاری ہند کے شہر اجین سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کوئی سحری اپنے شہر میں کرے اور روزہ افطار دوسرے شہر میں کرنا ہو اور اس شہر کا وقت الگ ہو تو افطار کس وقت کرے جس شہر میں ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم بغداد شریف جا رہے تھے تو یہ ہوا تھا, روزہ تھا اور غالباً روزہ تھا اور مغرب کی نماز کا بھی تو اندھیرا ہو گیا. ابھی تو اندھیرا ہوا اور اجالا ہو گیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا اور سورج نکل آیا, ایسا کچھ واقعہ ہوا تھا ہمارے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ مغرب کی نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتے تھے, پھر جا کر جب سورج غروب ہونے کا اطمینان ہوا تب ہم نے مغرب پڑھی تھی. کئی سال پرانی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. میری ساس روزہ نہیں رکھ رہی, ان کی اصلاح کیسے کروں؟ فیضان رمضان میں سے درس دے, ساس سنے گی. اس طرح دیں کہ ساس سنے, کیونکہ ساس محرمہ تو ہے. اچھا یہ بھی تو ممکن ہے. اچھا بلکہ یہ تو بہو نے شاید پوچھا ہو سوال نہیں, تو امرم بالمعروف کرے نیکی کی دعوت نرمی سے شفقت کے ساتھ اگر فضیلتیں پڑھ کے سنائے گی ہو سکتا ہے دل میں آ جائے, اگر نہیں مانتی تو پھر سختی تو کرنی نہیں ہے نا, ورنہ وہ ڈانٹ پڑے گی, وہ گھر کے مسئلے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. دعا کریں اس کے لیے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ ویسے تو سوالات کافی پہلے سے آپ عنایت فرماتے تھے, پرچی آپ کے پاس آتی تھیں اور آپ نیچے سے جواب دیا کرتے تھے. یہ تو یہاں کی بات کر رہے ہیں جی؟ نہیں پہلے بھی آپ کافی پہلے سے دیتے تھے, پھر اس کے بعد نیچے مسجد میں مجھے یاد ہے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر باقاعدہ پھر یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ پرچی اسلامی بھائی پڑھ کے آپ سے سوال کرتے تھے, اور یہ غالباً 2003-04 کے درمیان. نہیں پرچیاں آتی تھیں, سب سے پہلے تو سب سے مسجد صرافہ بازار میں, جب نہیں سب سے مسجد ہری مسجد ایک اور ہے جو بھیم پورے کی طرف ہے, وہ سب سے مسجد جب شاید نگران شورا بھی پتہ نہیں پیدا نہ ہوئے ہوں, میں تب کی بات کر رہا ہوں. نہیں میں خود لڑکا تھا اس وقت, ہاں نہیں سینٹر سے پہلے بھی میری پیدا 70 میں, تو 70 سے پہلے کی بات ہوگی. داڑھی تو نکل آئی تھی 12 لیا کے بہت پہلے, مطلب سے مطلب یہ میرا اصل فقہی مسائل میں تو خیر بچپن سے دلچسپی تھی. ان دنوں کی ہماری رہائش ہے تو اسی علاقے کی تھی. تو آپ اگر چڈی پہن کر گلی میں پھدکتے ہوتے تو آپ کو کیسے پتا چلتا کہ چلو الیاس مسائل بتا رہا ہے بیٹھ جاؤ جا کے؟ اس وقت ہاتھ پکڑ لیتے بابا. نہیں ہو سکتا آپ پیدا ہو گئے ہوں اور بہت چھوٹے ہوں, یاد نہیں ہے ویسے بہت پرانا میرا. خیر فقہی مسائل کا شوق تو بچپن کا تھا, تو یقیناً آپ اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے, بہت پرانا تھا. لیکن سوال جواب بس وہی پرچیاں آتی تھی اور میں جواب دیتا تھا. داماد اتار حاجی حسن غالباً پہلے بنے تھے اس میں, مجھے یاد ہے مجلس بنی تھی باقاعدہ انہیں ہاتھ میں تھا. یہاں پر مجلس بنی تھی اس وقت مدنی مذاکرے کا نام دیا گیا تھا 2000 کے آس پاس, آپ کی خرم بھائی کی اور نور المصطفیٰ اور ذمہ دار احسان بھائی تھے, احسان بھائی نگران تھے جی. تو ویسے یہاں تو میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تو 94 سے یہاں فیضان مدینہ میں تھے, جس نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ یہ مسئلے بیان کر رہا ہے. آپ بتا دینا کہ آپ کب سے کر رہے ہیں. مجھے عمر یاد نہیں ہے, میں نے عرض کیا نا کہ میری جوانی تھی تب سے میں دے رہا ہوں, شوق بچپن سے تھا مسائل کا. سب سے پہلے جب میں ہمارے محلے میں مولانا مجیب الرحمان ہوتے تھے امام صاحب, وہ سادے سیدھے شریف آدمی تھے, تو وہ روز ایک مسئلہ بتاتے تھے عشاء کی نماز کے بعد. پھر لوگ ان کو مسئلے پوچھتے تھے, میں تو بہت چھوٹا تھا اس کا سچکا پڑتا نہیں تھا. ایک بار انہوں نے بس ان کو کسی نے مسئلہ پوچھا, یہ شاید دوپہر کا وقت تھا زہر کے بعد کا, تو میرے بڑے بھائی اور ہم دونوں نماز کے لے جاتے تھے دو گلی میں بادامی مسجد کے, یہ امام تھے. تو انہوں نے بہار شریعت منگوائی, اب میں نے بہار شریعت کا نام بھی نہیں سنا تھا, تو ایک کتاب آئی جس پر لکھا تھا بہار شریعت اور اس پہ کچھ ڈیزائننگ تھی بنی ہوئی. تو بہار شریعت انہوں نے کھول کر کیا مسئلہ تھا, کیا سمجھایا, کیا سمجھا, کچھ پلے نہیں پڑا. اس پہ جگہ جگہ لفظ مسئلہ لکھا ہوا تھا, تو میرے منہ میں پانی آ رہا تھا مسئلہ, یعنی مجھے ایک بس شوق مسئلہ یہ کتاب. اب میں غریب رہا, بھاگ کا یہ نا کہ ہم تو غربت پہ تھے نا, میں غریب. پھر مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کتاب ملے کیسے, کہاں سے ملے, مجھے کون دے, میں کہاں سے لوں, پیسے کون دے. اور شروع سے کسی سے مانگنے کی عادت تو تھی نہیں, میں بہت شرمیلا تھا, اتنا شرمیلا تھا کہ میرے کو ایک پیسہ خرچی ملتی تھی بہت چھوٹا تھا جب, ایک پیسہ اگر ایک پیسہ مجھے کہیں اور سے حاصل ہو جائے نا کبھی کوئی اتفاق سے, تو تو میں اپنی ماں سے نہیں لیتا تھا نہیں مجھے مل گیا اور جھوٹ بولتے ہوئے ڈر لگتا تھا, گالی دیتے ہوئے ڈر لگتا تھا. اللہ مارے وہ بچوں کا ہوتا ہے نا اس طرح. تو وہ کتاب بس میرے اس ذہن میں بیٹھ گئی بہار شریعت. آخر پھر جب کچھ بڑا ہوا کچھ ایسا شعور آیا تو تب یہ کتاب جو تھی نا اس کا ہدیہ اس وقت یہ بہار شریعت کا تیسرا حصہ تھا, اس کا ہدیہ 3 روپیہ تھا. پہلے حصے کا ہدیہ 1 روپیہ تھا. تو یہ پھر اس کے 17 حصے ان دنوں ہوتے تھے, 3 حصے تو بہت بعد میں علماء نے لکھے. تو بہار شریعت یہ 17 حصے لکھ کر آگے صدر الشریعہ لکھ نہیں سکے جو ان کے مصنف تھے, انتقال ہو گیا. تو وہ 17 حصے میں نے 28 روپے کے لیے تھے اور بائنڈنگ میں 2 جلدوں میں بھی ملتی تھی. اس کے ہدیہ بہت تھا, 32 روپے دیا تھا. یہ 2-2 روپے بائنڈنگ کے نہیں ہے, میں تو الگ الگ حصہ لوں گا. 28 حصے میں نے وہ خریدے تھے 28 روپے کا. اب تو شاید ایک حصہ بھی پتہ نہیں 28 کا ملے کہ نہ ملے. تو اب یہ بتائیے کتنی پرانی بات ہوگی. الحمدللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بہار شریعت سے تو میں درس دیتا تھا پہلے, وہ کہنے والے کہتے تھے یہ بہار شریعت کا حافظ ہے. مبالغہ ایسا نہیں تھا, مطلب کہ اس کو مسئلے بہت یاد ہے, پٹاپٹ مسئلے بتاتا ہے. الحمدللہ وہ حافظہ بھی اب جوانی اور اب تو کافی مسائل اس دور کے تو نسیان منسیان ہو گئے ہوں گے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1970 یا 1965 یا کب سے آپ نے سوالات کے جواب, مدنی مذاکرے کے اگر جو اصطلاح نہ ہو مگر سوالات کے جوابات دینے کا جو ایک معمول آپ کا رہا ہے کم و بیش, کبھی ہاں کبھی کیا کبھی نہیں کیا, تو یہ 1965 1970 کے درمیان سے کبھی شروع ہوا ہوگا؟ بہت پرانا مطلب یہ مذہبی شوق تھا مجھے. میں کیا وہ ختموں میں قرآن خوانیوں میں محفلوں میں میرے جانے کا سلسلہ تھا. سمجھے ختم قادریہ ہو رہا ہے کہیں تو کہیں نعت خوانی ہو رہی ہے تو کہیں قرآن خوانی ہو رہی ہے تو کہیں ختم خواجگان ہوتا تھا, ان میں جانے کے سلسلے ہفتے لوگوں کے بندے ہوتے تھے کہ ان کے گھروں پہ کچھ نہ کچھ درود خوانیاں محفلیں ہوتی تھی, ان میں جاتا تھا. شوق تھا مجھے یہ بچپن سے, ایک کہہ سکتے ہیں شاید داڑھی بھی نہ نکلی ہو اس وقت. پھر یہ آہستہ آہستہ مطلب مختلف تنظیمیں میں نے بنائی, انجمنیں بنائی, آخر کار یہ دعوت اسلامی مل گئی. تو شروع سے بس یہ, تو ایک بار وہ آنکھوں کی بیماری نکلی اور اتنی پھیلی کہ شاید اس کے بعد کبھی نہیں پھیلی ہوگی, جس کو دیکھو اس کی آنکھیں بیمار, آنکھیں بند ہو جائیں اور مطلب ڈاکٹروں کو بھی علاج کا سوچکانا پڑے اور اس طرح کی بیماری. یہ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں نا ان کو یاد ہوگا, باقی جوانوں کو تو دیکھی نہیں ہوگی نا بیماری آپ لوگوں نے. اب یہ پتہ نہیں کون سا سن تھا, یہ پہلی جنگ 71 میں ہوئی تھی شاید, 65 کا واقعہ ہے یا اس کے بعد دوسری کی ہوئی تھی 71 شاید. 71 سے پہلے 70 میں وہ بیماری نکلی تھی. تو میں نے بستہ لگایا تھا اس وقت کے جو دوست تھے, تو بستہ لگایا تھا اور وہاں میں دم کرتا تھا. اچھا تو لائن لگتی تھی. اچھا اس وقت وہ دم بھی جیسے کہ کوئی مریض آیا گیا, میرے دوست نے بولا کہ اس کو پاور فل دم کرو گیا, آنکھ ہو گئی تھی اس کی بند گیا وہ برس کی وجہ سے, بھائی پاور فل اگر یہ صحیح ہو گیا نا اب خرچہ وغیرہ وہ چندہ دے دے گا. تو میں نے اس کو پھونکے مار مار کے آنکھ کھل گئی اس کی. مجھے جو یاد پڑتا ہے تو ترکیب بنی وہ پھر شہرت ہوئی. تو یہ گلستان مصطفیٰ والوں نے مجھے بلایا تھا, وہاں بھی میں نے وہ بستہ ہم لوگوں نے لگایا اور دم کے لیے لائن لگتی تھی لوگوں کی, اتنی بیماری پھیلی تھی. یہ بھی گلستان مصطفیٰ جو بڑے بوڑھے ہوں گے نا ان کو شاید یاد ہو تو ہوگی, شہرت نہیں تھی میری, داؤد اسلامی کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا. تو شاید کسی کو ہوگا کوئی 70-80 سال کے بزرگ تو ان کو ہو سکتا ہے کچھ کچھ یاد ہو کہ ہاں یہ آیا تھا یا کوئی آیا تھا. تو اس وقت تو الیاس قادری اتنا مشہور نہیں تھا. تو یہ مطلب میری ترکیب تھی, اور اخبار میں بھی آیا تھا کہ پورا سرار بیماری پھیلی ہے اور ڈاکٹر بھی علاج ان کو نہیں مل رہا اور یہ دم کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بہت سو کی آنکھیں سی ہو گئی ہیں. اس طرح کا ایک دور تھا, بس وہ چلا تھا, اس میں مجھے شہرت ملی تھی, میں نے اٹھان لی تھی اس میں, اور کافی میری جان پہچان اور یہ بڑھ گئی تھی. اس کے بعد وہ ہم نے بس کوئی ترکیب بنائی مد یہی دینی کام کی. لیکن میرا دوست ہوتا بولتا تھا یار بہت جمع ہو گئے اب تم ان کو چھاپ لوٹ دے بھاگ جائیں گے ادھر ادھر ہو جائیں گے, یوں کرو تو ہم یوں مل کے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے. الحمدللہ آج یہ سب مل جل کر سمجھو کہ وہ دعوت اسلامی بن گئی. اللہ تعالیٰ استقامت دے, اخلاص دے, قبول کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا آپ نے مسواک کی ترغیب دلائی تھی رکھنے کی, تو یہ اسد علی ہیں جرمنی سے, کہتے ہیں مسواک کتنے عرصے تک فریش رہتی ہے؟ پاکستان سے جاتے ہوئے 12 مسواک لے جائیں تو کب تک استعمال ہو سکتی ہے؟ بھگو کر استعمال تو کر سکتے ہیں, سوکھ جائے تو. تازہ مسواک ہوتی ہے, تو جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے نا وہ ملنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں ڈیمانڈ ہے تو یہاں تازہ مسواک ملتی ہے. اگر وہاں کے مسلمان بھی مسواک کرنا شروع کریں گے نا تو یہ لوگ تازہ مسواک منگا کر دکان والے بیچیں گے. لیکن اب وہاں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہوگا مسواک کا, تو مسواک رکھے گا وہ کہ بکے گی نہیں تو مالی طور پر لوس ہوگا, نقصان ہوگا, تو یوں نہیں رکھتے ہوں گے وہاں. تو اب جو ملتی ہے نا وہ پیکنگ والی جو ملتی ہے, جی جی یہاں بھی پیکنگ والی ہوتی ہے, اس میں کچھ خوشبو ڈالتے ہیں, کیمیکل وغیرہ ڈالتے ہیں اس کو تازہ رکھنے کے لیے. یہ فریش مسواک نا بغیر پیکنگ کی سمجھ میں آتی ہے, مجھے تو یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی پیکنگ والی استعمال کی ہو. اب ایک مسواک 10 روپے کی ملتی ہے, اور پیکنگ والی اپنے 15-20-25 کی ملتی ہوگی, مجھے پتا نہیں کتنے کی ملتی ہے. پیکنگ چارج تو ہوتا ہے, اس کے پیکنگ پر کیا لکھا ہوتا ہے بہت باریک باریک, اب اس کو بھی اگر پھینک دیتے ہیں تو پھر بے ادبی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیکنگ والی استعمال کرنا جائز ہے, میرے کو کبھی کبھی تحفے میں ملی ہے تو میں بھی آگے بڑھا دیتا ہوں, خود اس کو پھاڑ کے استعمال کرنا یاد نہیں مجھے, دل نہیں کرتا. اسلامی بہن کا سوال ہے, اگر کسی بچے کو گود لیا ہو تو کیا جوان ہونے پر اسے جائیداد سے حصہ دیا جائے گا؟ اب بیٹا سگا نہیں ہے جب ہے نا, تو ترکے کا حقدار تو نہیں ہوگا. ہاں ورثے میں حصہ نہیں ملے گا اس کو, ورثے میں تو رہتا ہے, بیٹے کو بھی حصہ نہیں ہے, دودھ کے رشتے کے بیٹے کو بھی حصہ نہیں ہے. یہ فرمایا آپ جی, ترکے میں دودھ کے رشتے کا جو بیٹا ہوتا ہے بیٹی ہوتی ہے اس کا بھی حصہ نہیں ہوتا, سگی اولاد کا ہوتا ہے. جو بھی اقرب ہو, قریب ترین رشتہ دار ہو, بیٹے نہ ہو تو پھر کس کی باری آئے گی, بیٹا بیٹی نہ ہو تو. اور لمبا مطلب یہ پیریڈ, یہ ٹاپک جو ہے نا یہ بہت پھیلا ہوا ہے, بڑھتے بڑھتے بڑھتے یعنی کہ اقرب پھر اقرب, اقرب نہ ہو تو پھر اور کون اقرب ہوگا, یہ مفتی صاحب طے کریں گے. تو اس میں یہ ایسا فنڈ ہے کہ اس کا باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے علماء کو. تو اس میں جب بھی ترکہ تقسیم کر رہا ہوں نا تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پلاٹ اس کو دے دو اور یہ مکان اس کو دے دو اور یہ محنت زیادہ کرتا تھا دکان ساری اس کو دے دو, یہ طریقہ غلط ہے. بلکہ مفتی صاحب سے رجوع کیا جائے, اب تو دارالافتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود, تو رہنمائی لے لی جائے کہ ہمارے پاس یہ یہ یہ یہ ہے, ہم کس طرح تقسیم کریں, تو انشاءاللہ وہ آپ کو فتوا دیں گے, شرعی طور پر آپ کی رہنمائی فرمائیں گے کہ کس کو کتنا دینا ہے, کیا کیا دینا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.

ایک کھجور کا تنا تھا مسجد نبوی شریف میں, اس سے ٹیک فرما کر خطبہ ارشاد کر دے. پھر کسی صحابیہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لکڑی کا ممبر پیش کیا خطبے کے لیے, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا. اتنے میں وہ کہیں سے رونے کی آواز آنے لگی, بلک بلک کے کوئی رو رہا ہے. توجہ فرمائی, اس لکڑی کے تنے سے کھجور کا تنا تھا, کھجور کا جھاڑ تھا جس میں پتے وغیرہ نہیں تھے, تو اس سے رونے کی آواز آ رہی تھی. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ممبر سے اور اس کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا, تو وہ رونے کی آواز بند ہوئی. دراصل وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں رونے لگا تھا کہ مجھے تو پہلے تو ان کی پشت عطر کی برکتیں ملتی تھی, خون میں چومتا تھا, بوسے لیتا تھا, اب ممبر پہ تشریف لے گئے تو وہ غم مصطفیٰ میں رو رہا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے عشق سے بہت خوش ہوئے. اور یہ حدیثوں کا ایک مطلب, مختلف حدیثوں میں مختلف الفاظ ہیں, تو میں اس کا ایک خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم چاہو تو تمہارے لیے دعا کروں, تم میں پھل لگ جائے اور تمہارے پھل تمہاری کھجوریں لوگ کھائیں, اور تم چاہو تو تمہیں جنت کا درخت بننے کا شرف دے دیا جائے. تو اس نے جنت اختیار کی کہ مجھے جنت میں درخت بننا ہے. پھر اس تنے کو اس ممبر منور کے نیچے, سرکار کے قدموں کے نیچے, سمجھو کہ جب ممبر پر تشریف فرماؤ تو قدموں کے نیچے آئے, وہ دفن کر دیا گیا. روایات مختلف ہیں. تو یہ اب اس درخت کے تنے کی جگہ پر ایک استوانہ یعنی ستون بنا ہوا ہے, جس کو استوانت الحنانہ یا ستون حنانہ اس کو کہتے ہیں, اور اس پر ادھر جا کر زائرین جو نفلیں پڑھتے ہیں برکت کے لیے. آج بھی اس جگہ پر ایک ستون, اب تو وہ ذرا پتھر کا لینتھر کا بنا ہوا ہے, اصل تنا شریف تو اس کی زیارت تو نہیں ہو سکتی. تو ممبر شریف پر وہ سیڑھیاں کتنی تھیں؟ چار, چار سیڑھیاں تھیں. تو اب کتنی بنائی جاتی ہیں؟ چار تو ہیں, تین اور چار بناتے ہیں. ہمارے ممبر کے تو چار پٹیں گے, تین, تین ہیں. تو یہ تین کی تاریخ کیا ہے؟ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں چار تھے تو اب تین کیوں؟ اب تو توجہ کبھی گئی نہیں. اس میں تفصیل ہوگی 130 کا آیات, دیکھ لیتے. تو اب تو اس کی ریپیئرنگ میں کوئی چوتھا زینہ شاید لگنا بھی مشکل ہے. صلی اللہ تعالی. یہ بعض جگہوں پر گھاس پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں, اور کہتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ گھاس پر جو پانی دیا جاتا ہے وہ پانی ناپاک پانی ہوتا ہے, ان کی معلومات یہ بتا رہے ہیں. تو سوکھ جانے کے بعد کیا گھاس پر نماز پڑھ سکتے ہیں, اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے مجموعی طور پر کیا حکم ارشاد فرمائیں گے؟ گھاس ہے نا, کہ اب ہمارے ہاں ممبر رسول اصل یعنی اصل ممبر منور لکڑی کا تھا، سرور کونو مکان سلطان زمین و زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے پہلا ممبر منور 8 ہجری میں بنایا گیا، اس کے 3 زینے تھے، اب وہ پورے واقعہ ہے تو بھائی تو صحیح تو یہ 3 ہے اس کے سل میں پھر وہ بولتے بولتے رک گیا، سل میں نے بریلی شریف میں سرکار اعلی حضرت کی جو مسجد ہے نا رضا مسجد اب شاید اس کو بولتے ہیں محلہ سودا گران میں اعلی حضرت جس میں نماز پڑھا کرتے تھے، تو جس ممبر انور پر اعلی حضرت خطبہ دیتے تھے نا تو وہ ممبر رکھا ہوا تھا، تشریف فرما تھا کہ ہم نے اس کی زیارت کی تھی، تو وہ مجھے یاد پڑتا 3 زینے کا تھا لکڑی کا تھا، اس لیے میں نے یہاں اب تک تو لکڑی کی روایت باقی رکھی ہے، میرے مرنے کے بعد شاید یہ عالی شان ہو سکتا ہے لوگ بنا لیں گے ماربل کا، مدنی مذاکرہ نہیں سنتے ہوتے نا خوبصورت ہونا چاہیے، میں نے اسی لیے وہ لکڑی کا بنوایا تھا، مجھے یاد پڑتا 3 زینے کا، یعنی حضور کے زمانے جب وہ پتھر کا ممبر نہیں تھا لکڑی کا تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں پھر یہی اللہ والا حضور کے زمانے میں تو یہی، اللہ کرے یہ مجلس تک میری خبر پہنچ جائے کہ میرے بعد بھی لکڑی کی روایت باقی رکھیے گا، اور جہاں بھی فیضان مدینہ بنتے ہیں بلکہ جہاں مسجدیں بنتی ہیں جہاں جہاں ممکن ہو لکڑی کا ممبر سنت لکڑی ہے، ماربل کا جو خوبصورت بنتا ہے ناجائز وہ بھی نہیں جائز ہے، مگر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، اب جہاں جہاں ہو سکے وہاں آدمی سنت کو اپنا لینا ہے، راجستھان میں تو ہمیں سہولتوں والے نا تو لکڑی کے ممبر میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کچھ آسانیاں ہیں کہ اٹھا کر آدمی دوسری جگہ رکھ بھی سکتا ہے، کئی مساجد ایسے جن میں فکس لگتا ہے مگر لکڑی کا لگتا ہے، جی اب مگر فکس میں یہ کہ صف قطع ہو رہی ہوتی ہے پہلی صف اس طرح بنا رہے ہیں مسجدوں میں، اب اس میں کچھ بولیں گے تو مسائل کر دیں گے ارے لوگ، صف قطع نہیں ہونی چاہیے، وہ کہنے کے علم دین سے دوری ہے، بہت دوری ہے، بارہ لے کے لکڑی کا ممبر بڑا نہ ہو زیادہ واجبی سا ہو، اب یہ کہ درخت کو جو گھاس پر ناپاک پانی بعض ملکوں میں ڈالتے ہیں وہ میں نے بھی سنا ہے کہ وہ جو سیوریج کا پانی ہے نا اس کو ترکیب بنا کر اس کی وہ پاک کرنے کے اصول کے مطابق اس کو پاک نہیں کرتے اور وہ پانی ڈالتے ہیں، شاید ان کے نزدیک یہ ہوگا کہ اس کا گھاس کو فائدہ پہنچے گا، درختوں کو فائدہ پہنچتا ہوگا تو یہ ڈالتے ہیں، پاکستان کا مجھے پتہ نہیں ہے، تو درخت اور گھاس اور دیوار اور ایسی اینٹ جو زمین میں جڑی ہو زمین میں چبھی ہوئی ہو فکس ہو یہ سب درخت گھاس دیوار ایسی اینٹ جو زمین میں فکس ہو جڑی ہوئی ہو یہ سب خشک ہو جانے سے پاک ہو گئے، اور اگر اینٹ جڑی بھی نہ ہو تو خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی بلکہ دھونا ضروری ہے، یوں ہی درخت یا گھاس سوکھنے سے پہلے کاٹ لیں تو طہارت کے لیے دھونا ضروری ہے، یعنی یہ اس صورت میں جب ناپاک پانی لگ جائے تو ناپاک ہوں گے، ویسے درخت پر پاک پانی لگا تو ناپاک نہیں ہو جائے گا، تو یہ اس کا گھاس پر اگر ناپاک پانی ڈالتے بھی ہیں اور وہ اگر خشک ہو جاتا ہے نجاست کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تو یہ گھاس پاک ہے، یہ مسئلہ ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں گوبر وغیرہ بھی ڈالتے ہیں یہ جو لون وغیرہ ہوتے ہیں یا باغ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں؟ یہاں پر پنجاب میں شاید زمین زرخیز ہوتی ہے, وہاں ڈالتے گھروں کے پارک میں گوبر, وہاں بہت کم کم ڈالتے, مٹی ہوتی ہے. ہاں جہاں بھی ڈالتے ہوں, یہاں تو بکثرت ڈالتے ہیں باب المدینہ میں, کراچی میں اور دیگر جگہ بھی دیکھا میں نے, باہر ملک میں بھی دیکھا, وہ ڈھیر سارا گوبر ڈالتے ہیں. یہ تو ہوتا ہے ناپاک. اب اس میں کرتے کیا ہیں بے احتیاطیاں, کہ اس میں پائپ سے یہ پانی مارتے ہیں اور اس میں کھڑے ہو کر اندر میں باغ میں یہ ڈال رہے ہوتے ہیں, اور یہ گوبر اور یہ سب, اتنا لمبا کوئی درخت تو ہے نہیں, درخت پودے بھی ہوتے ہیں اس میں بھی گوبر نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ اب اس سے پانی اڑ کر ان کے کپڑوں پر آتا ہے. اب کہیں ایسا ہو رہا ہونا تو اپنے کو تو دور بھاگنا پڑے, قریب بھی نہ جائے. یہ لوگوں کا ذہن نہیں ہوتا, اپنے آپ کو نجاست سے لتھاڑ دیتے ہیں. کون سا رنگ لگا دیا کرے نا اس میں؟ اچھا, یہ فتح رضویہ 343 حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تم اس میں بھی تھا, میں نے پڑھا نہیں قسم. اچھا, حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوپر خطبہ ارشاد فرمائے تھے, پہلا جو زینہ تھا درجہ تھا اس پر, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے پر پڑھا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے پر, جب زمانہ ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا پھر انہوں نے پہلے پر خطبہ ارشاد فرمایا. وجہ پوچھی گئی بتایا دوسرے پر پڑھتا تو لوگ گمان کرتے کہ میں صدیق اکبر کا ہمسر ہوں, ان کے مرتبے کا ہوں, اور تیسرے پر تو وہم ہوتا کہ حضرت عمر فاروق کے درجے کا ہوں, لہذا میں نے وہاں خطبہ پڑھا جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں سرکار جیسا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ فیس بک پر ہی سوال ہے, بڑی توجہ ہے اس میں. اگر کوئی تیز بارش دیکھ کر کہے اللہ غصے میں ہے تو کیا اس میں حکم ہوگا؟ شرعی حکم کیا ہے؟ بک بک ہے, اللہ تعالی کے لیے لفظ غصہ استعمال نہیں کیا جائے گا, غضب کا استعمال ہوتا ہے, لیکن تیز بارش کو اللہ تعالی کا غضب قرار دینا یہ کیسے پتا چلا؟ نعوذ باللہ, تیز بارشیں تو ہوتی ہیں, طوفان آتا ہے. اب مذاق بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں کی عادت ہوتی ہے بڑبڑ کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کو کوئی حکم بولنے پر کوئی حکم تو کفر وغیرہ نہیں ہے. ہاں مطلب وہ جائز تو کوئی بھی نہیں کہے گا اس کو کہ یہ اللہ تعالی کے بارے میں بولتے ہوئے بس سوچ سمجھ کر بندہ زبان کھولے. اصل میں جو نا غصے کے لیے جو نا جسم ضروری ہے, اور جب خون کھولتا ہے نا تب یہ غصہ آتا ہے, تو ظاہر ہے کہ جو بھی بولنا مائک پہ بولے تو سمجھ میں آئے نا سب. اچھو لگ رہا جو ہوتا ہے نا گلے میں جب لگ جاتا ہے تو اس کو عربی میں غصہ بولا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے, وہ لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. ذرا عام لوگوں کو یہ معنی تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا, بڑے بڑوں کو نہیں پتا ہوتا لفظ غصہ اللہ کے لیے نہ بولا جائے. جب یہ اللہ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے تو غضب, بلکہ عام بزرگوں کو بھی غصہ آتا ہے تو لوگ بولتے ہیں جلال آیا ہے حضرت جلال میں. لفظ غصہ تو بارت واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی العبی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ امام صاحب نماز تراویح پڑھا رہے تھے, دو رکعت مکمل کرنے کے بعد تشہد میں جب بیٹھے تو سلام پھیرنے کے بجائے بھول کر کھڑے ہو گئے, اس طرح تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کی اور پھر اینڈ میں سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر لیا, تو کیا اس طرح نماز تراویح کی چار رکعت ہو گئیں؟ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ پہلے دو رکعت پر انہوں نے التحیات پڑھ لی تھی پوری اور کھڑے ہوئے تھے, تو ان کی چار رکعتیں تراویح تو ہو جاتی, لیکن خیر سجدہ سہو سے بھی ان کی ہو گئی اور جن کو پوری رکعتیں ملی ہیں ان کی ہو گئی. اب اگر کوئی بعد میں شامل ہوا سجدہ سہو کے بعد شامل ہو, سجدہ سہو سے پہلے بھی شامل ہوا, سجدہ سہو سے پہلے بھی مسبوق, یعنی جس کی ایک رکعت مسبوق, ہاں اس کی نماز گئی ہے نا, کیونکہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوا تھا اور امام صاحب نے بغیر واجب ہوئے سجدہ سہو کر دیا, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ امام صاحب کی ہو گئی اور جن کو پوری چار رکعتیں مل گئی, پہلی رکعت کی رکوع میں بھی شامل ہو گیا تھا تو چار رکعتیں مل گئی پوری, تو اس کی نماز تو ہو گئی. بعد میں جو شامل ہوئے جس کی ایک رکعت چلی گئی دو چلی گئی وغیرہ, تو ان کی نمازیں نہیں ہوں گی اس صورت میں کہ انہوں نے سجدے سہو واجب نہ ہونے کے باوجود کیا ہو. ہاں اب یہ کہ اس وجہ سے نہ کیا ہو, کوئی اور واجب ان کا چھوٹ گیا ہو جن کا کسی کو پتہ ہی نہ ہو اور اس وجہ سے سجدے سہو اگر امام صاحب نے کیا تھا تو کسی کی نہ گئی, اسے امام صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے سجدے سہو کیوں کیا تھا. تو اسی لیے ہے نا کہ امام اگر احتیاطاً اگر سجدہ سہو کرے, اسے زور شک ہو احتیاطاً اگر سجدہ سہو کرے تو نماز کے بعد اعلان کر دے کہ میرے جو ہے سجدہ سہو احتیاطاً کیا ہے, لہذا مسبوق جو ہے وہ اپنی نماز دوہرا لیں. احتیاطاً سجدہ سہو کرنا کیسا؟ سخت ممنوع, ممنوع لکھا ہے حضرت نے, اعلان کا ہے پڑھا آپ نے؟ نہیں ہوا ہو یہ الگ بات ہے, کسی نے کیا ہو تو وہ دلیل نہیں ہے, جزیا. اچھا چلیے صلو علی الحبیب. سوال یہ آیا ہے کہ وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا کیسا جائز, مانگنی چاہیے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے, وسیلہ تو قرآن کریم میں ابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اگر واو حذف ہو گیا ابتغوا صحیح تو ہے نا. وسیلے سے کوئی حرج نہیں ہے دعا مانگنے میں, وسیلے کے بغیر تو دنیا کا نظام بھی نہیں چلتا. بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو پہلے باپ کا وسیلہ چاہیے, پھر ماں کا وسیلہ چاہیے, پھر نکلنے کے لیے مڈ وائف کا وسیلہ بنتی ہے, پھر وہ دودھ پیتا ہے, اس کے بغیر جی نہیں سکتا, اللہ جلاتا ہے, اللہ نے اسباب رکھے, ماں دودھ پلاتی ہے اس کو جلاتی ہے وسیلہ بنتی ہے, یا پھر وہ فیڈر کے ذریعے وسیلہ تو کوئی بنتا ہے, فیڈر خود تو بچہ اٹھا کر منہ میں رکھتا نہیں ہے, تو یہ وسیلوں کے ذریعے پھر کچھ بڑھتا ہے, تو باپ کی انگلی پکڑ کر باپ کا وسیلہ پکڑ کر انگلی نما وسیلہ وہ چلنا سیکھتا ہے, پھر پڑھتا ہے وہ وسیلے وسیلے وسیلے, پھر مر جاتا ہے, پھر بھی وسیلے کا محتاج, خود بخود گڑے میں اتر نہیں جاتا, نہ جانے کتنے پروسیس کتنے مطلب یعنی کہ پروسیس بولے کیا بولے, پھر گزر کے وہ قبر میں جاتا ہے, پروسیس سے گزرتا ہے پھر قبر میں جاتا ہے, پھر بھی وسیلے کا محتاج, کہ اس کے لیے دعا کرو, دعائے مغفرت کرو, اس کو ایصال ثواب کرو. تو یہ کہ وسائل پر تو ساری دنیا کا نظام قائم ہے, وہ فرشتوں کے بارے میں بھی تو ہے نا, فل مدبرات امرا, تدبیر کرنے والے, تو یہ فرشتے ہیں, روزی پر کوئی مقرر ہے, کوئی بارش پر مقرر ہے, کوئی روح قبض کرنے پر مقرر کیا گیا ہے, تو نظام ایک بنا ہوا ہے. اب یہ خامہ خواہ مطلب لوگوں کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, یہ بھی غریب وسوسوں میں آ جاتے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں, وسیلے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھے اعمال کے وسیلے بھی دیے جاتے ہیں, اچھے اعمال کرنے والوں کے وسیلے بھی دیے جا سکتے ہیں, وسیلے وسیلے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ یہ حدیث پاک میں نے ابھی دو تین دن پہلے بیان کی تھی, جس میں ہے کہ وہ ابن ماجہ شریف اور کئی یعنی کہ وہ کتب میں ہے وہ, جن میں اللہم انی اسألک و اتوسل و اتوجہ الیک, اس میں توسل نے وسیلے کا بھی تذکرہ ہے. تو وسیلہ معنی ذریعہ, تو اس میں کوئی مطلب وسیلہ لینے میں حرج نہیں ہے. سید قطب مدینہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ پڑھا تھا کہ عرب کے ایک عالم دین نے لکھا ہے, تو انہوں نے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ کسی نے پوچھا بھائی آپ وہیں مدینہ شریف میں کہ آپ وسیلہ جو ہے وہ مانگتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں تو کہاں, تو قرآن میں. تو اس نے کہا یہ وسیلے سے مراد یہاں پر اعمال کا وسیلہ پیش کرنا ہے. تو سید قطب مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے اعمال ہیں اس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ کامل ہیں یا ناقص ہیں. ہمارے اعمال تو ناقص ہی ہوں گے, تو کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کامل ہونے میں تو کسی کو شبہ نہیں ہے. کہا ہاں, یہ تو پھر کامل کا وسیلہ پیش کریں یا اس چیز کا وسیلہ پیش کریں کہ جو جس کے بارے میں ہمیں شبہ ہے, تو اس کا وسیلہ پیش کرنا اولا ہوا, بہتر ہوا کہ جو کامل ہی کامل ہے جس میں کوئی شبہ نہیں, یا اس کا وسیلہ پیش کرنا زیادہ بہتر ہوا کہ جس کے بارے میں شبہ موجود ہے. کامل معنی کمپلیٹ, ناقص معنی انکمپلیٹ. تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ تو ادھورے ادھورے ہیں, خامیوں والے ہیں, اخلاص کی کمی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. ہم اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کریں اس کے بجائے اس ہستی کے کا وسیلہ پیش کریں کہ جن میں کوئی خامی, تو کیا خامی کا تصور بھی نہیں ہے, کوئی عیب ہے ہی نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, وہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مکہ سے جندیر عالم عرض کر رہا ہوں کہ میں کمانے کے لیے مکہ میں آ رہا ہوں, میں حج کرنا چاہتا ہوں, میرا حج ہوگا یا نہیں ہوگا, اگر ہوگا تو فرض میں ہوگا یا نہیں, مہربانی کر کے اس کا جواب آپ بتلا دیجیے. ماشاء اللہ, مکہ شریف میں کمانے کے لیے آئے تو حج ہوگا یا نہیں؟ حج ہو جائے گا, فرض بھی ہے تو فرض بھی اتر جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ ننگے سر قرآن پاک پڑھنا کیسا, اس بارے میں رہنمائی فرما دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ننگے سر قرآن کریم پڑھنا ہے تو جائز, مگر ادب تو یہی ہے کہ سر ڈھانپ کر رکھے. اب اصل دور تبدیل ہو گیا ہے, پہلے کے دور میں تو یہ تھا کہ بزرگوں کے سامنے بھی آتے تھے نا تو سر ڈھانپ لیتے تھے, لیکن اب تو بزرگوں کے سامنے آئے ہیں یا کچھ بھی ہو پیر کے سامنے آئے تو ننگے سر بالکل کوئی جھجک ہے نہیں. حالانکہ ہم حنفی ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کا معاملہ تھا حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ, فرماتے ہیں کہ انہیں 20 سال میں رہا خدمت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی, تو کبھی میں نے سب کے سامنے بھی اور اکیلے میں ہر حالت میں ان کو دیکھا, سر کبھی ننگا نہیں دیکھا ان کا, چاہے اکیلے ہو چاہے سب کے سامنے ہو. اور ہم لوگ بس اب وہ دور عجیب سا دور آ گیا ہے کہ تو عام طور پہ مسجدوں میں ننگے سر, اجتماعات میں لوگ ننگے سر ہوتے ہیں, اعتکاف میں ننگے سر, نمازوں میں ننگے سر, پہلے ٹوپی رکھتے تھے جیب میں, مزاروں پہ جاتے تو ٹوپی پہن لیتے اور احترام کرتے, احترام سے سلام کرتے گزرتے. اب خدا جانے یہ بھی ہے یا نہیں ہے. مزار کے سامنے گزرتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا بالکل یعنی کہ خاشعانہ جیسے انداز یوں کر کے گزرتے, تو یہ بھی ایک ادب کا انداز ہے, اچھا لگتا ہے, میٹھے لگتے ایسا کرتے تو. اب اگر کوئی اس کو ناجائز بولتا ہے تو دلیل وہ لائے گا کہ ناجائز کیسے ہو گیا, اگر کوئی کسی اچھی چیز کو آپ نے یعنی کوئی کسی بزرگ نے آپ کو تحفہ دیا تو آپ نے اس کو چوما اور یوں آنکھوں سے لگایا تو اب کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی اس کو ناجائز بولتا ہے, گناہ بولتا تو دلیل دے گا کہ کیوں ناجائز ہے. یہ احترام کا طریقہ ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ طرح طرح کے احترام کے طریقے رائج ہوتے ہیں, تو شریعت جب تک منع نہ کرے وہ جائز ہوتا ہے. اب وہ اندرون سندھ بھی دیکھا ہے, پنجاب کے بھی بعض علاقوں میں نے دیکھا ہے کہ جب بزرگوں سے ملتے ہیں نا تو وہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اب گھٹنے پر ہاتھ رکھنے کی اگر آپ بولو گے کہ ناجائز ہے اس لیے کہ حدیث میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے, حدیث شریف میں تو آپ کی بریانی بھی نہیں ہے صراحت کے ساتھ, آپ جو کور میں جھپٹتے ہیں نا وہ بھی نہیں ہے صراحت کے ساتھ. تو یہ یار یہ تو نئے دور کی ایجاد ہے, تو وہ نئے دور کی ایجاد ہے آپ کی بریانی, تو یہ تعظیم کے انداز بھی نئی دور کی ایجاد ہے. تو جب تک کوئی بات شریعت سے نہ ٹکرائے وہ جائز ہوتی ہے. اچھا یہاں یہ آئے گا کہ وہ کسی کو جو نا وہ جھک کر سلام کرنا تحد رکو, تو یہ تو نگر چکے, یہاں مقصود جو نا وہ پاؤں پہ یا گھٹنے پہ ہاتھ لگانا ریسپیکٹ کرنا ہے, تو یہ نہیں الگ چیز ہے نا, یہ الگ چیز ہے جی. سلام نہیں کرتے گھٹنے پہ ہی ہاتھ رکھتے ہیں, بلکہ اس میں بھی روز شارٹیج جائے کیا بولتے ہیں تخفیف کرتے ہیں شارٹ فارم. آؤ بعضوں کا دن میں نے دیکھا ہے نا, مجھے تو بہت تجربہ ہے ان چیزوں کا, خالی گھٹنے پر بھی نہیں, خالی یوں بھی کرتے ہیں, گلے بھی صحیح نہیں ملتے, گلے میں بھی خالی خالا رہتا ہے, وہ اشارہ کر دیں گے کہ جیسے بہت ساری چیزوں میں وہ جیسے ہمارے ناچخوان ہیں شعر پڑھتے ہیں آخری حرف نہیں پڑھتے, کئی بار نوٹ کیا میں نے, مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم رسالت لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے, یعنی اتنی ان کو اسپیڈ ہوتی ہے بعض اوقات کہ کوئی میرا بھائی میری جگہ پڑھ لے گا تو میرے جاؤں گا شاید یہ ہو. اسی طرح نعتوں میں بھی بعض اوقات چینا جفٹی اشعار کی چینا جفٹی, اب ایک نے شعر اٹھا لیا دوسرا اٹھا کے دکھائے اگلا ادھورا بڑھ کے شعر اٹھا لے گا, یہ کرتے ہی ہوں مطلب بےچارے, اللہ ان کو عقل سلیم دے, ایثار پیدا کرنا چاہیے کہ یار میں عرض کبھی سننے والا بھی تو بنوں, یار خالی پڑھنا ہو میں خالی پڑھوں تو ہی میری باری ہو پڑھنے کی تو ہی جاؤں میں, نہیں تو نہیں جاؤں, سنوں نہیں, سننے والا بننا چاہیے. اور یعنی کہ مجھے تو کوئی 100 مرتبہ بولا ہوگا عصر کے بعد کی دعا کا, یہ بولتے ہی رہتے ہیں, اب تو بول بول کے بھی بےچارے بیزار ہو گئے. میں نے ان کو کہا ہے, ایک تو میں کمزور ہو جاتا ہوں شام کے وقت, دوسرا کہ میں نے کہا مجھے آپ لوگ دعا کرتے ہیں نا مجھے اس میں زیادہ خوشبو آتا ہے بولنے کے بجائے, میں مجھے سننے میں بیان ان سے بڑی راتوں کے کرواتا ہوں, میں سنتا ہوں مجھے سننے میں لطف آتا ہے, سننے والے بنو یار, بلکہ سننے میں عافیت ہے بولنے میں خطرات بہت ہیں, بہت خطرات ہیں. ایک تو غلطیاں ہو جاتی ہیں, پھر اتار چڑھاؤ, اس میں اخلاص کے مسائل. اب جیسے میں مسائل بتا رہا ہوں نا, یہ رسکی ہوتا ہے میرے لیے کہ میرے دل میں یہ وسوسے آنے ہی آنے ہیں. یار کیا معلومات ہے, کیسی معلومات ہے یار, اتنی دیر تک بیٹھا ہوا ہے, سکتا ہی نہیں ہے, بولتے ہی چلا جا رہا ہے, اور حاضر جواب کیسا ہے, اتنی عمر ہو گئی, حافظہ کیسا ہے اس کا, یہ مسئلہ بتا دیا, وہ مسئلہ بتا دیا ہے. یار ہم نے اتنی اتنی کتابیں پڑھی, ہم کو معلوم نہیں تھا, وہ اس کو معلوم ہے. تو یہ وسوسے مجھے شیطان نے ڈالتے رہنا ہے کہ میں کچھ ہوں, تو یہ خطرناک ہے نا. آپ سن رہے ہیں چپ چاپ, پرواہ نہیں ہے, آپ کو کیا ہوگا, کون سا آپ کو مطلب یہ پھولیں گے آپ, اور کہ میں کیا آج چپ چاپ بیٹھے ہوئے کیا نہیں سن رہے. تو سننے میں عافیت زیادہ ہے بولنے کے مقابلے میں. یہ بزرگوں کے مطلب انداز ہیں, کئی ایسے بزرگ گزرے نہیں بولتے نہیں تھے, سنتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاص عطا فرمائے, ہمیں بھی, مبلغین کو بھی, نعت خوانوں کو بھی, قاری صاحبان کو بھی, مقررین کو بھی, وائزین کو بھی, سب کو اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے, اور ہم سب ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے والے بن جائیں مسلمانوں کی, اور دوسرا مسلمان بھی بولے تو ہم گوارا کر لیا کریں, جبکہ وہ بولنے کا اہل ہو, شریعت کے مطابق بولتا ہوں. ہاں اگر خلاف شرع بولتا ہے تو بالکل بے قراری ہونی چاہیے, اور کسی طرح مائک سے وہ ہٹنا چاہیے, جبکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, خلاف شرع باتیں کر رہا ہے. تو اگر یہ ہم سے نہیں بند پڑتا تو کم از کم اٹھ کے بندہ چلا جائے, سننے نہیں, سننا نہیں چاہیے. تو یہ مطلب میں نے بہت کچھ بول دیا بولنے کو, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری, ہم سمجھنے والے بنے. نہیں یہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ سوچیں گے میرے کو تھوڑی بول رہے ہیں, یہ سوچیں گے تو مجھے تھوڑی بول رہے ہیں, یہ ان کو سنا رہے ہیں ان کو. نہیں نہیں تیرے کو بولتا ہوں, ان کو تجھے بولتا ہوں, تجھے بولتا ہوں, میں سب کو بول رہا ہوں, تو سب سے زیادہ اپنے آپ کو بول رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی, یہ اس طرح دل کو منع نہیں لیا کرے کہ مجھے نہیں بول رہے, میں آپ سب کو بول رہا ہوں, میں سب کا باپا ہوں. یعنی جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, میری سننا پسند کرتے ہیں, میں ان کو بولتا ہوں, یوں سمجھ لیں. اور کسی کو غصہ آ گیا تو اس کا مطلب وہ میرا ہے نہیں, رونگ نمبر لگ گیا ہے, مطلب اپنوں کو بول رہا ہوں. ظاہر یہ کبھی ان جلی کہتی بھی سن لینی چاہیے, میٹھی میٹھی باتیں تو میں آپ کو بولتا رہتا ہوں, سمجھاتا رہتا ہوں. یہ جلی کٹی انمان ہو کرے کہ نفس کو ناگوار گزرتا ہے, حقیقت میں آپ کی آخرت کے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی یہ باتیں. ویسے موضوع نعت خوان کا جو آپ نے لیا, تو اگر ایک نعت خوان پڑھ رہا ہے تو دوسرے نعت خوان کو آ رہے ہیں اشعار آ رہے ہیں, لیکن وہ اس پر اگر صبر کرے, ضبط کرے, کہ بسا اوقات وہ جس نے نعت شریف اٹھائی ہے یا کلام اٹھایا, مناجات جس نے پڑھنا شروع کیا, اس کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہوں گی کہ یہ پڑھوں گا یہ پڑھوں گا, تو میرا خیال ہے کہ اگر اسے اجازت لے لی جائے گی یا نہ, تو پھر اس کو صبر کر کے سنتا رہے. یہ تو صحیح ہے کہ مطلب انڈرسٹینڈنگ, بعض اوقات انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے کلام میں یہ اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کو یوں لگے کہ یار اس کو ناگوار گزرتا ہے میرا اٹھانا, تو اس کو بچنا چاہیے, اور اس طرح اس کی یہ چینا جھپٹی والا ماحول کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں کہاں کہاں اسٹیجوں پر بھی ہوتا ہوگا, یہ میرا خیال میں جگہ جگہ ہوتا ہوگا. میں نے تو یہ بہت زمانے سے دیکھا, صلاۃ و سلام میں بھی دیکھا ہے, وہ لوٹ مار بہت پرانی دعوت ہے, سنی کی پہلے کی بھی باتیں مجھے مطلب پتہ ہے, کرتے ہیں, لڑتے بھی ہوں گے پھر آپس میں, یار میں اتنا پڑھ رہا تھا میرا یہ شعر رہ گیا وہ شعر, تم مطلب یار کیا یار, یوں بھی کرتے ہوں گے. سر بابا موضوع سر ڈھانپنے کا دل بڑا رکھنا چاہیے, موضوع سر ڈھانپنے کا چلا تھا, تو جو کھانے پر بیٹھتے ہیں, افطار پر بیٹھتے ہیں, کیا ان کو بھی یعنی اسلامی بہنوں کو بھی سر ڈھانپ لینا چاہیے, اسلامی بھائیوں کو بھی سر ڈھانپ لینا چاہیے کھاتے ہوئے؟ تو اسلامی بہنیں کے ننگے سر بھی ہوتی ہوں گی؟ ہوتی ہوں, تو کوئی تعجب نہیں ہوگا. تو یار عجیب سی بات ہے, عورتیں ننگے سر گھر میں, پاپا گھر میں بھی محرم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, عورت کا تو ننگے سر سمجھ نہیں آتی یار, نہیں ہونا چاہیے یار, تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. ننگے سر کھانا ویسے محرم ہے, غیر محرم بھی بازو کا گھروں میں ہوتے ہوں گے, دیوار یہ وہ, ہو سکتا ہے بڑی بوڑھیاں اتنی پنچات نہیں ہوتی, وہ کھلا سر رکھتی ہوں گی, جوان چڑھنا رکھتی ہوں. اللہ اکبر. ان کو بھی سر ڈھام کے رکھنا چاہیے. اور اسلامی بھائیوں کو, اسلامی بھائیوں کو بھی سر ڈھانپنے کا رواج ڈال دوبارہ زندہ کرنا چاہیے. جی. اب تو یہ ٹوپیوں والے, یہاں ٹوپیوں والے ہیں, اب بھی تھوڑا آگے پیچھے ہوگی جیب میں چلی جائے گی ٹوپی. یا وہ اب ٹوپیاں بھی پہلے نا جالی والی ٹوپی آتی تھی, وہ جیب میں رہ جاتی ہے. اب ایک وہ ٹوپی بولو ٹوپا بولو کیا بولو, اتنے بڑے بڑے ٹوپے پہنتے ہیں. اب جو بولو وہ نام ہے. نہیں تو یہ اب ٹوپے پہنتے ہیں تو جیب میں شاید نہیں آتے, جیب میں آئیں گے تو اس کی استری خراب ہوگی, تو جیب میں نہیں رکھتے. تو یہ گھروں سے پہن کر خاص موقع پر نکلتے ہوں گے پھر ننگے سر. وہ فائدے والی تھی کہ جیب میں تھی تو چلو یار آدمی جب بھی موقع ملا رکھ لیا, پھر چلو جیب میں بھی ڈال دیا تو نکلے گی, مزار آیا تو نکلے گی, مسجد آئی تو نکلے گی, امام صاحب آ رہے ہوں گے تو دور سے دیکھ کے نکل آئے گی, سر پہ آ جائے گی. اب یہ ٹوپا تو گھر سے لینے کے لیے جانے دے رہا, اب اس کو نام بھی ان لوگوں نے دے دیا برکاتی ٹوپی. اس کا تو میں نے رد کیا تھا بھائی, یہ برکاتی نہیں ہے, یہ دولتی ٹوپی تو ہو سکتی ہے, غریب آدمی کیا لے گا بےچارا, بہت بڑی قیمتی ٹوپی ہوتی ہے. غریب ڈپلیکیٹ آتی ہوگی, ہلکی پھلکی لیتا ہوگا اور دل جلاتا ہوگا عمدہ ٹوپیاں دیکھ کر. وہ سستی ٹوپی والی صحیح تھی یار, وہ ہدیے میں آ جاتی تھی عام طور سے مدینے کی ہوتی تھی. تو یہ برکاتی ٹوپی نہیں ہے, ہمارا برکاتی سلسلہ, ہمارا خود برکاتی سلسلہ ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ برکاتی تھے, ہمارے سلسلے میں علماء تو نہیں پہنتے تھے, علماء تو امام شریف. یہ دراصل مسقطی ٹوپی ہے عمان کی, سلطنت عمان سے آتی ہے. تو یہ عمانی ٹوپی ہے, یہ برکاتی نہیں. اس کو مہربانی کر کے ہمارے سلسلے کا نام کیش نہیں کیا کرے, تو اس کو برکاتی نہیں بولے, اس کو عمانی ٹوپی بولے. اور اب تو دیکھو نا دنیا میں تو اب پاکستان تو نوٹیں بھی چھپتی ہیں, تو یہ عمانی ٹوپی ہو سکتا ہے وہ پردے کے پیچھے خود ہی سل جاتی ہو, اور عمانی کی یا کوئی اس میں چٹ لگا دیتے ہوں گے تو کر جاتے ہوں, ہوتا ہوگا. نقلی تو بنتی ہوگی, یہاں ہر چیز کی ڈپلیکیٹ تو عموماً بنی جاتی ہے. یہ پہننا جائز ہے, کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا میں, لیکن امام میں کی اپنی شان ہے, امامہ سنت ہے, افضل ہے. جو پہنے اس کو ٹوکنا نہیں ہے, جو ننگے سر ہو اس کو روکنا نہیں ہے, آنے دینا ہے, لیکچر نہیں دینے. میں نے جو بول دیا بول دیا, آپ بولو گے پھر لڑائی ہو جائے گی, لڑے گا یا پھر آنا چھوڑ دے گا, یہ بڑا نقصان ہو جائے گا. ننگے سر آتا ہے آنے دو, پیٹ چھن پہن کر آتا ہے آنے دو, ٹھیک ہے نا. جو بھی مسجد میں آتا ہے نمازی یا کوئی بھی مسلمان آتا ہے, اس کو بلا اجازت شرعی روکنا نہیں ہے. ننگے سر جو پھرتا ہے وہ گناہ کا کام نہیں کر رہا, گناہ گار نہیں ہے. جو عمانی ٹوپی پہنتا ہے گناہ گار نہیں ہے, ہے جائز. سب کے لیے ایک مدنی پھول عرض کر دوں جو ہمارے مدنی مشوروں میں ہم کرتے ہیں, بہت سارے موضوعات اور بہت سارے کلمات اور بہت سارے مدنی پھول ایسے ہوتے ہیں جن کا بیان کرنا صرف امیر سنت ہی کے لیے خاص ہوتا ہے, کہ ان کے کلام ان کی بات, کیونکہ بات کرنے میں ایک مقام ایک مرتبہ ہوتا ہے, سننے والے وہ مقام و مرتبہ دیکھ کر بات سن رہے ہوتے ہیں, تو وہ بات ان کی حد تک ہی بہت اچھی اور مناسب ہوتی ہے. تو ہم کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں دہراتے نہ اس کا ذکر کرتے ہیں, وہ امیر سنت کے لیے خاص ہم رکھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم